opnamesapparatuur aan zorginstellingen. Ook is onduidelijk of het aantal afgenomen coronatesten overeen kan, klopte met de facturen die de minister van VWS betaalde. Er ontstonden zelfs problemen bij het opmaken van de jaarrekening. Stevige kritiek dus. Over een kwartier spreek ik met Ewout Eergang van de Rekenkamer. Maar eerst, de Vlaamse viroloog Mark van Ranst is ondergedoken, terwijl de Vlaamse politie klopjacht maakt op een Belgische militair die bedreigingen heeft geuit. De man is maandagavond niet thuisgekomen en er zijn afscheidsbrieven gevonden. En volgens de standaard staat daarin dat hij niet kan leven in een maatschappij waar de virologen en politici alles hebben afgepakt. Hij schreef ook in de brief dat hij in het verzet zou gaan en zich niet zonder slag of stoot zou overgeven. Nou, het is niet de eerste bedreiging. Ook in Nederland zijn diverse mensen bedreigd vanuit de hoek van complotdenkers. Moeten daar eerder en meer grenzen aan gesteld worden? Bijvoorbeeld door een cordon sanitair. Daarover ga ik praten met Ike Picone. Hij is universitair docent journalistiek en media aan de Vrije Universiteit in Brussel. En Joas Wagemakers. Hij is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht en coördinator van een project tegen complotdenken op middelbare scholen. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Picone, ik wou met u beginnen. In Franstalig België worden complotdenkers in de media bijna niet aan het woord gelaten. Is dat een bewuste keuze daar? Het is inderdaad een soort onuitgesproken regel waar de verschillende mediahuizen zich aan houden. En die ingegeven wordt door een algemeen principe dat ideeën die kwalijk zijn voor het algemeen belang, voor de democratie in brede zin van het woord, misschien best niet te veel zuurstof krijgen. Oké. Hoe bepaal je dan precies wanneer iemand geen zuurstof meer mag krijgen? Zijn daar regels voor of is dat vooral een gevoelsmatige beslissing van de journalisten? Het is zeker gevoelsmatig. Er staat geen duidelijk akkoord op papier met principes. Wat je wel hebt, is dat het teruggaat tot de zogenaamde Zwarte Zondag in 1991, toen het Vlaams Belang doorbrak door de kiesdrempel en dus in het parlement kwam te zitten, waar dan ook een aantal politici de afspraak hebben gemaakt van niet met die extreme partij in zee te gaan. En dat heeft zich dan vertaald ook in Franstalig België als een cordon mediatiek, waarbij ook dus de mediahuizen onderling afspraken, stilzwijgend afspraken, om dergelijke ideeën niet aan het woord te laten. Ja, maar dat gaat over extreem rechts. Dit gaat over complotdenkers. Die zijn soms links, soms rechts. Soms hebben ze helemaal geen politieke opvatting, volgens mij. Is dat een vergelijkbare groep, wat u betreft? Ja, het is op zich opmerkelijk dat het zich wat nu vertaalt naar die anti-vax-beweging. Ik denk dat het algemeen principe is dat daar iets meer ingang heeft gevonden van de journalist ook als poortwachter. En dus in het algemeen een grotere bereidheid is om stemmen die schadelijk worden geacht, die misschien ook het algemeen belang in het gevaar brengen. En hier is het heel duidelijk ook gemotiveerd vanuit het idee dat hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we door deze situatie zitten, dat de journalisten iets meer standpunt daar innemen en durven zeggen, dit gaat op zich wat te ver, dit verkiezen we niet aan bod te laten. Nee, antivaxxers komen in de Franstalig België niet aan het woord. Wel, die worden eigenlijk niet uitgenodigd in de voornaamste programma's. Die gaan we niet een forum geven, of die gaan ze niet een forum geven om ideeën mee te geven. Nee. Dus nee, je vindt ze eigenlijk heel weinig aan bod komen. Het wordt natuurlijk wel besproken. Het is niet dat er over antivax geen gewag wordt gemaakt. Maar om die personen zelf aan het woord te laten en hun ideeën te laten formuleren, dan verkiest men van dat niet in de grote debatprogramma's te doen. Ja, meneer Wagemakers, is het een goed idee om een soort cordon sanitair aan te leggen rond, in dit geval antivaxers? Nou, ik denk enerzijds wel, omdat je inderdaad ze de zuurstof als het ware ontneemt en je ze geen platform biedt om ideeën te uiten die vaak gewoon pertinent niet waar zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat samenzweringsdenkers heel vaak gemeen hebben met elkaar, dat ze geloven dat er een grote elite is die tegen hen is en die ook de waarheid, wat die dan ook is, weghoudt van het grote publiek. En op die manier ondersteun je en onderschrijf je dan eigenlijk met zo'n cordon sanitair het narratief van die complotdenkers. Dus in die zin bevestig je eigenlijk hun ideeën. Dan wil ik daar niet mee zeggen dat we per definitie in moeten spelen op hun ideeën en onze agenda's daarvan af moeten laten hangen. Maar het is wel iets dat in oogschouw genomen moet worden, denk ik. Ja, meneer Piccone, je bevestigt de complotdenkers in hun gedachten als je ze niet aan het woord laat, als je ze aan de kant zet. Ja, ik denk dat een heel valabel punt is, zoals het geformuleerd wordt. We moeten daar rekening mee houden en het toont meteen ook de evenwichtsoefening die van journalisten en media in het algemeen verwacht wordt in deze. En ik denk dat dat ook het mooie is aan dit debat, dat het ons terug de journalistiek iets of wat doet dwingt om terug na te denken hierover. Tot hoever gaan we, wanneer laten we mensen aan het woord? En wat zijn de gevolgen als we dat wel of niet doen? En dit punt in rekening nemen lijkt me zeker aangewezen. Er zijn genoeg alternative facts, media. Iets dat natuurlijk gewoon gelijk staat aan fake news. Willen we mensen net die richting uitsturen? Waarschijnlijk niet. Anderzijds willen we zuurstof geven, ook niet. Dus het zal sowieso een balanceeract zijn van de journalisten. Ja. Van Rans zelf, we spreken hierover naar aanleiding van de virologen in uw land. Meneer Van Rans, die op dit moment ergens ondergedoken zit, omdat er een extreemrechtse militair, heb ik begrepen, achter hem aan zou zitten. En die man is nog steeds niet gelokaliseerd, dus is het onveilig. Van Rans zelf zei daarover: de wappies van viruswaarheid zijn mede verantwoordelijk voor de bedreigingen aan mijn adres. Dat is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek wat hij gedaan heeft, maar zo beleeft hij het kennelijk. Wel, ik denk dat hij daar alludeert op een misschien een effect dat je krijgt wanneer dat je die mensen aan het woord laat. Het legitimeert ergens een beetje hun standpunt. En dat is denk ik wat het gevaar wanneer je bijvoorbeeld mensen zoals Willem Engel aan bod laat komen en daarnaast dan een dokter of een medicus zet. Je geeft een beetje de indruk dat die visie van viruswaanzin even legitiem is of op dezelfde hoogte staat. En dan onderliggend is toch wel niet echt het geval. Het gaat toch over een wetenschappelijke mening tegenover iets dat je bezwaarlijk wetenschappelijk kan noemen. Maar je legitimeert dat wel door dat platform te geven, waardoor ook mensen zich gesterkt voelen in die mening. Ik denk dat dat het aspect is dat is de vinger waarmee hij wijst eigenlijk naar viruswaanzin. Meneer Wagenmakers, deelt u die redenering? Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om mensen zoals Willem Engel, die inderdaad geen experts zijn, die niet voor viroloog hebben gestudeerd, niet op gelijke hoogte te zetten met mensen als Ab Oosterhaus in Nederland. Want dat is gewoon niet juist om de reden die net geuit werd. Gebeurt ook niet veel in Nederland, hè? Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat dat onderscheid inderdaad heel duidelijk benadrukt moet worden. Dat het één niet gebaseerd is op expertise, niet gebaseerd is op feiten en kennis van zaken, en de andere wel. Ik denk alleen wel dat we een onderscheid moeten maken tussen samenzweringsdenkers als mensen, die heel vaak zulke soort theorieën aangrijpen vanuit onzekerheid en onwetendheid, en in zekere zin dus slachtoffers zijn, enerzijds, en anderzijds hun ideeën die gewoon kwalijk, schadelijk en bovenal onjuist zijn. En ik denk dat als we mensen zoals Willem Engel behandelen als mensen die misleid, die ongeïnformeerd zijn, en als zodanig als woordvoerders van een bepaalde groep slachtoffers aan het woord laten, dan wordt het al heel wat anders dan wanneer we ze als soort quasi-experts aan het woord laten, want dat zijn ze gewoon niet. Maar zou u dat iets concreter kunnen maken? U zegt, je kan hem wel aan het woord laten, maar dan als aanvoerder van een groep mensen die slachtoffer is. Nou kijk, we zien op bijvoorbeeld op YouTube dat iemand als Danny Goossen, die maakt bijvoorbeeld reportages over allerlei, laten we zeggen, marginale groepen. En die heeft dat ook gedaan met samenzweringsdenkers. Als hij dat laat zien van, kijk, deze mensen geloven dit, die zijn er echt van overtuigd, die liegen niet, die grijpen dat aan in tijden van onzekerheid, en daar leven we toch zeker in, dan is dat denk ik belangrijk om dat te weten. Alleen, ik denk wel dat de taak van journalisten, zoals hij en zoals u en anderen, wel is om te laten zien van, kijk eens, deze mensen hebben het echt bij het verkeerde eind. Wat zij zeggen klopt echt feitelijk niet. En ja. dat je daar dan bijvoorbeeld een wetenschapper commentaar op laat leveren of iets dergelijks. Maar het helemaal negeren en marginaliseren van deze groep bevestigt niet alleen de narratief, zoals ik net zei, maar het zet ze ook in een hoek en zorgt misschien wel zelfs voor meer radicalisering. Ja, dus dan is het niet zozeer een kwestie van je mag ze niet aan het woord laten als media, maar denk heel goed na over hoe je dat doet. Precies. Ja, bent u het daarmee eens, meneer Piccone? Of zegt u, nee, zelfs dat moet je niet doen? Nee, ik ben het er helemaal mee eens dat het gaat over een de manier waarop je dat doet. En ik ben er ook mee eens dat het niet evident is voor journalisten. En dat dit ook een debat is dat misschien wat moet gevoerd worden op redacties, waar misschien ook een aantal experten over hoe dat je omgaat met complotdenken, met manipulatief denken en argumenteren. Dat je dus ook een beetje de toolset, de vaardigheden krijgt als journalist om net met die sprekers in dialoog te gaan op een constructieve manier. Misschien zijn er een aantal, ik blijf er wel bij dat er een aantal aspecten zijn die niet verdienen om veel zuurstof te krijgen in de media. Als er gewoon onzin wordt uitgekraamd, daar moet je niet te veel ruimte aan bieden, lijkt mij. Exact. Dus ja. Dat er hier en daar wel wat grenzen zijn. Maar de groep waar we het nu over hebben is zeker een relevante groep. En moet je dus niet vervreemden van het debat. Nee, maar als ik dan goed naar u beiden luister, is het verschil tussen België en Nederland ook niet zo groot. Het is niet zo dat er in België een absolute verbod is, zou ik bijna zeggen, op mensen die anders denken dan de wetenschap. Terwijl in Nederland ook heel, heel kritisch daarmee omgegaan wordt. Nee, zeker. Ik denk dat het een bepaalde positionering is op het journalistieke spectrum, om het zo te zeggen. Ja. Waarbij een Franstalig België me nog een stapje verder durft gaan, of misschien voorzichtiger nog is en een aantal stemmen durft weren. Waarbij dat in Nederland men opener is op, ja, kom maar aan bod, maar we bespreken en we kaderen het dan wel. Dus ergens daar in het midden ligt denk ik wel de goede. Ja. Meneer Wagenmakers, ik zei het al even, u coördineert een project voor middelbare scholen om complotdenken tegen te gaan. Wat geeft u mee daar? Ja, wij geven sowieso mee, of één bepaald ding geven we juist niet mee, dat we het over gekken hebben of iets dergelijks. Dat, zo, in die termen willen we niet over ze spreken. Frans had het over wappies, moet je dat niet doen? Dat lijkt me niet verstandig, nee. Om dezelfde redenen die ik eerder al aangaf, namelijk dat je mensen dan in een hoek zet. Kijk, we zien dat sowieso door secularisering en ontkerkelijking al heel veel zekerheden weg zijn gevallen voor mensen. Dat is met de financiële crisis, met de groei van de Europese Unie en zeker nog met de coronacrisis alleen maar gegroeid. En je ziet dan dat mensen vaak uit een gevoel van onzekerheid en onwetendheid en machteloosheid op zoek gaan naar dingen die vastigheid geven. En in die zin en in dat kader zien wij samenzweringsdenkers. En zeker, wij richten ons ook bijzonder op kinderen. Dus dan hebben we het niet over mensen die al helemaal doorgeradicaliseerd zijn in bepaalde theorieën, maar echt mensen die nog in een leeftijd zitten waarin ze beïnvloedbaar zijn en waarin ze openstaan voor andere ideeën. En binnen dat kader geven wij ze mee dat het heel belangrijk is om kritisch te zijn. Veel samenzweringdenkers beginnen ook vaak als critici van de gevestigde orde en van de media. Daar is niks mis mee. Ja. Maar dat op het moment dat je geconfronteerd wordt met bewijs van het tegendeel, dat je dat dan wel zult moeten verdisconteren in je grotere verhaal en je niet opsluiten in je eigen gelijk. Dus eigenlijk is dat hoe het vaak gaat? Mensen zijn kritisch en stellen moeilijke vragen misschien en dan krijgen ze geen goede antwoorden en dan slaan ze daarin door? Ja, dat zie je inderdaad vaak. En je ziet ook dat ze soms heel erg goed geïnformeerd zijn, maar wel heel selectief en niet op een wetenschappelijke basis. Dus dat ze heel selectief met feiten omgaan, verbanden leggen die er eigenlijk niet zijn, kwaadaardige motieven toeschrijven aan mensen die eigenlijk gewoon fouten maken en incompetent zijn. En op zo'n manier ontstaan dan complottheorieën die eigenlijk op veel betere manieren te verklaren zijn, maar doordat zij die kennis van zaken niet hebben, kunnen ze dat niet. En op die manier is het makkelijk om door te slaan, om te radicaliseren en om allerlei aspecten van het leven een betekenis te geven die ze in werkelijkheid niet hebben. Nou, en u zegt, dan moet je op de middelbare school eigenlijk al mee beginnen, met het agenderen van dat denken, van dat complotdenken. Jazeker. Omdat zij dus nog beïnvloedbaar zijn en ook openstaan voor andere ideeën. En omdat ze natuurlijk in een situatie zitten waarin ze aan het leren zijn. Eigenlijk is dit hele project één groot pleidooi voor de wetenschap, zou je kunnen zeggen. Nou, meneer Piccone, doet u in België ook dit soort dingen? Ja, daar wordt nu ook steeds meer aandacht aan besteed. Onder andere door het kenniscentrum Mediawijsheid, mediawijs.be. Heeft en het Hannah Arendt Instituut zijn twee organisaties die daar ook echt op inzetten en pogen om die processen ook zo vroeg mogelijk in gang te zetten. Dat heeft ook ondertussen al in de scholen wat ingang gevonden, omdat een vak zoals burgerschap nu wordt meegenomen in de... In de middelbare school. Ja. En daar kan je leren hoe om te gaan met dit soort denken. Ja, daar wordt ook terug meer aandacht besteed aan constructief debat. Hoe kan je ook redeneren? Hoe moet je oppassen met drogredenen anderzijds? Dus ik denk wel dat het heel wijs is om dat te verankeren in onze opleiding. Oké. Goed, constructief slot van dit gesprek. Hartelijk dank, zeg ik tegen Arke Picone van de Vrije Universiteit in Brussel en Joas Wagemakers van de Universiteit van Utrecht. Zometeen praat ik met Ewout Eergang van de Rekenkamer over de stevige kritiek vandaag op de verantwoording van de coronamaatregelen. Eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Vanaf vandaag mochten de dierentuinen weer open. Ik ga erover praten met Gert Kralendonk van Burger Zoo in Arnhem. Jullie openen vandaag ook weer de deuren voor publiek. Hoe was het? Ja, geweldig. Het is iets waar alle dieren enorm naar uit hebben gekeken. Dat ze weer even konden genieten van al die bijzondere en exotische mensen. Dat ze die weer even konden bekijken. Dat hebben ze zo gemist. Gewoon het kijken naar... Naar de dagjes mensen, de babydagjes mensen natuurlijk, de Brabanders, de accountmanagers, maar ook de hooligans, de binnenhuisarchitecten, de korfbalcommentatoren, de Einzelgangers, de opiniemakers, heel veel, de virologen, de bonte corona-ontkenners, de mensen, de wappies, altijd populair, de dokkies natuurlijk. Ze waren echt weer aan toe. Ze hebben echt genoten. Nou, mooi. Gert Kralendonk van Burger Zoo in Arnhem. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ja, vandaag op Verantwoordingsdag kwam de Algemene Rekenkamer met stevige kritiek op de financiële verantwoording. Met name ook van de besteding van de vele extra miljarden die voor corona werden uitgetrokken. Vanuit Den Haag is bij ons te gast Ewout Eergang. Hij is lid van de Algemene Rekenkamer. Goedenavond, meneer Eergang. Goedenavond. Ja, we hebben natuurlijk bizar jaar achter de rug vanwege corona, maar ook vanwege die crisismodus die daaruit ontstond. Enorme berg geld beschikbaar om die crisis het hoofd te bieden. Je zou zeggen, de Rekenkamer zal wel een beetje mild zijn na zo'n crisis. Maar dat zijn jullie helemaal niet, hè? Nou, ik denk dat wij gewoon de feiten moeten brengen aan regering en parlement over wat er van terecht is gekomen. En nou, dan gaan ook dingen goed. Dat hebben we ook aangegeven in ons in de conclusies van ons verantwoordingsonderzoek. Je mag ik bijvoorbeeld hopen dat er dingen goed gaan. Daar is de overheid voor, toch? Ja, zeker. Nou ja, kijk, we hebben bijvoorbeeld gezien dat er zijn allerlei maatregelen in tijdsbestek van een paar weken uitgerold. Dat is echt heel snel gegaan en gedaan. En tegelijkertijd alle ambtenaren thuis moesten gaan werken. Ja. Inclusief de ambtenaren van de Algemene Rekenkamer. En dat ging verbazingwekkend goed. Maar het is ook niet zo verbazingwekkend als er in zo'n enorm tempo heel veel publiek geld wordt uitgegeven. Ja, dat er dan ook dingen fout gaan. En dat is ook gebeurd. In het bijzonder bij het ministerie van VWS zien we toch veel fouten, onzekerheden. Het heeft ook te maken met zwakheden die er ook al voor de coronacrisis in de kwaliteit van het financieel beheer waren. Ja, en dat gaat dan als in zo'n crisis gaat dat verkeerd. Ja, en hoe groot is het probleem precies? Er kwam een bedrag tegen van 5 miljard, er kwam een bedrag tegen van 2 miljard. Hoe zit het precies? Nou, je moet kijken naar, er zijn verplichtingen, nieuw aangegane verplichtingen. En er zijn uitgaven. Dus het gaat om zo'n 2 miljard aan uitgaven bij het ministerie van VWS. En is dat onrechtmatig uitgegeven? Onrechtmatig en onzeker. Dus soms kunnen we die onrechtmatigheid niet vaststellen. Is het onzeker? Dan kunnen we de rechtmatigheid niet vaststellen. Dat noemen we onzeker. En soms is het gewoon onrechtmatig. En welk deel van die 2 miljard is echt onrechtmatig? Dat is ongeveer de helft. 1 miljard. Nee. Oh, hoe bedoelt dat? Nou, dat zou, die uitsplitsing kan ik u niet geven. Oh. Kijk, de norm is dat maximaal op de hele Rijksrekening de 99% moet op orde zijn. Yeah. Dus je mag best een foutje maken, dat is ook onvermijdelijk. Dat erbij gehakt wordt, vallen Spaanders. En daar is een norm voor. Dat noemen we een tolerantiegrens. Dat is 1%. En dat is 1%. Ja. En daar gaat het ministerie van VWS dan overheen. En ook niet alleen het ministerie van VWS, dat zien we rijksbreed. Ja, maar meneer Eergang, het was vorig jaar crisis. Dan is het toch logisch dat je een keer wat hoger zit? Zeker. Nee, natuurlijk, die omstandigheden hebben daar aan meegeholpen. Die hebben daar een rol in gespeeld. Zullen we even luisteren naar hoe groot de druk was vorig jaar? De Tweede Kamer die voerde de druk op om snel te handelen. Dus ik vraag nog één keer aan deze minister. Niet wat heeft hij allemaal besteld of hoe gaat hij de schaarste verdelen. Maar vertelt u alstublieft aan Nederland. Wanneer kunt u zeggen, iedereen die het nodig heeft, heeft zijn beschermingsmiddel? Met Pasen is het verdeelmodel klaar. Maar dat verdeelmodel is nog steeds een verdeelmodel in schaarste. Terwijl dit probleem natuurlijk niet nieuw is. We praten hier al weken over. En we hebben ook opties aan de hand gedaan. Kijk, wat mij betreft gaat er nu al iemand met een privévliegtuig en een heleboel smeergeld overal in de wereld om al die testen... Gewoon met smeergeld? Dat is toch wat je doet als je de regering bent van een land? Nee, lijkt me niet. Oh. Nou ja, dat laatste was Thierry Baudet was een beetje extreem. Maar ook de rest van de Kamer zei gewoon, kom op met die beschermingsmiddelen. Maakt niet uit waar je ze vandaan haalt, hoe je doet. Kom op met het spul. Ja, ja en daar, voor dit soort omstandigheden zijn ook in de wet speciale afspraken over gemaakt. Namelijk dat normaal gesproken moet een minister die publiek geld wil uitgeven, die moet daar vooraf instemming. Niet alleen, je moet het niet alleen vragen, er moet ook instemming komen van de Tweede Kamer. Dat kan via een begroting, via een extra begroting. Maar als er echt dwingende spoed is, dan kan een minister al tot actie overgaan. En dan hoeft alleen de Kamer, bijvoorbeeld door middel van een brief, daarover te informeren. Ja. En dan kan hij later die begroting sturen. En dan, nou, als het goed is, komt daar dan komt het dan in orde. Maar ook dat is, ja, ook in dit voorbeeld wat u, waar we net even naar luisterden, is dat niet gebeurd. Dus de minister heeft een overeenkomst getekend om zelf die beschermingsmiddelen te gaan inkopen. Die mondkapjes, andere beschermingsmiddelen. En hij heeft de Kamer daar niet over geïnformeerd. Tweede Kamer, Eerste Kamer. En heeft weken later een begroting, een extra begroting aan het parlement voorgelegd. Dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Dat is wel oplosbaar. Die afspraken die zijn er juist voor deze crisissituatie, dat je dan snel kan handelen en toch zijn ze niet nageleefd. Dus dat had ook wel anders gekund. Maar dan heb je het over of de Kamer is geïnformeerd dat er snel en zonder al te veel overleg geld is uitgegeven. U heeft het ook over onrechtmatig uitgegeven. Dit is onrechtmatig. Als er publiek geld wordt uitgegeven in strijd met de comptabiliteitswet, dan is dat onrechtmatig. Dan heet dat zo. Deze overeenkomst als onrechtmatig aangemerkt. Maar het kan dus best zo zijn dat dat gaat om mondkapjes waar wel degelijk een bonnetje van is en die allemaal goed terechtgekomen zijn, maar het is niet gemeld aan de Kamer en niet op tijd gemeld en dan heet het toch onrechtmatig. Dat klopt. En in andere gevallen zijn het dus geen bonnetjes. Maar kan er wel een overeenkomst zijn die op nette wijze is aangegaan. Is er een overeenkomst, is beademingsapparatuur bijvoorbeeld direct aan ziekenhuizen geleverd. Dat had alles te maken met die bijzondere omstandigheden. Ja. In het voorjaar van 2020, die apparatuur moest er zo snel mogelijk heen. Maar feitelijk weet het ministerie van VWS niet of die apparatuur geleverd is. Nee. Daar kun je begrip voor hebben gegeven de omstandigheden van het voorjaar van 2020. Maar het hoort niet bij goed financieel beheer om rekeningen te betalen terwijl je niet weet of het product ontvangen is. Nee. En het is ook het werk van een controleur om daar het parlement om daarop te wijzen. Want het gaat wel om de besteding van publiek geld, belastinggeld dat van ons allemaal is. Ja, de Rekenkamer heeft onder andere kritiek op de aankoop van beademingsapparaten. Hugo de Jonge zei na vandaag in een reactie op uw rapport het volgende over. En op het moment dat er beademingsapparatuur nodig is, ja, dan koop je wat je kopen kunt. Daar is heel veel effort in het kunnen verkrijgen van voldoende beademingsapparatuur op een hele korte termijn in gaan zitten. En dan komt het bijvoorbeeld voor dat daar geen pakbon bij zit of dat daar niet de pakbon ook daadwerkelijk wordt geregistreerd. Dat is in formele termen is dat een onrechtmatige uitgave, maar het was wel een hele belangrijke uitgave om heel snel te kunnen doen. Ja, onrechtmatig, maar wel heel belangrijk. Ja, nou, ik kan me daar ook iets bij voorstellen wat de minister daarover zegt. Het is denk ik aan de Tweede Kamer om zich daar een oordeel over te hebben. Maar het is in strijd met de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt over wat goed financieel beheer is. Je betaalt niet de rekening zonder dat je weet of je die producten ook gekregen hebt. Ja, maar dan maakt u het wel heel neutraal bijna. Terwijl ik toch een interview las met meneer Visser, uw voorzitter, zou ik maar zeggen. Die zei van ja, in Nederland zijn we veel minder netjes en veel minder goed dan we zelf denken. Nou ja, dat gaat zo een slag verder dan alleen maar van ja, we snappen het wel, maar ja, het gaat wel helemaal zo. Nou, kijk, als het gaat om het niet vooraf informeren van de Kamer, laat staan vragen om toestemming. Daar hebben we eerlijk gezegd vrij weinig begrip voor, want dat had best gekund. Ja. En we zien ook bij het ministerie van VWS in het financieel beheer andere dingen niet goed gaan. Wat wat beter kan. Daarom hebben we ook om een verbeterplan gevraagd. Dat we uiteindelijk hebben goedgekeurd. Nadat we eerst bezwaar hadden aangetekend. Ja, dat is gekomen. Het ministerie heeft dat verbeterplan gemaakt een paar weken geleden. Ja, we hebben een paar weken geleden begin april bezwaar aangetekend. Toen hebben we een verbeterplan gevraagd. Dat verbeterplan hebben we begin mei, dat is nog niet zo heel lang geleden, hebben we dat ontvangen. Daar hebben we goed naar gekeken. En dat ziet er goed uit. Het is een versterking van het financieel beheer. Is daarmee eigenlijk ook een erkenning van de minister van VWS. En dat bedoel ik niet als een verwijt, maar wel dat we het daarover eens zijn dat daar zaken beter moeten. Ja. En dat is belangrijk voor dit jaar. Want 2020, dat verandert niet meer. Maar 2021, daar kan dat financieel beheer wel beter. En met behulp van dit verbeterplan gaat daar waarschijnlijk ook wel verbetering in komen. Maar als ik nou als argeloos luisteraar naar dit gesprek zit te luisteren, moet ik dan het gevoel krijgen dat er geld over de balk is gesmeten vorig jaar? Nou, die woorden zouden wij niet in de mond nemen. Maar de president van de Rekenkamer zegt terecht dat in Nederland wij een beeld hebben van dat bij ons het financieel beheer altijd tiptop op orde is. En dat blijkt niet uit ons onderzoek dit jaar. Het gaat niet alleen over een speciaal jaar, hè? En dat kan niet alleen worden gekoppeld aan het feit dat 2020 inderdaad een jaar was dat we hopelijk nooit meer te zien krijgen. Om een voorbeeld te geven, datzelfde ministerie van VWS had in de afgelopen 20 jaar, 17 jaar, dat het subsidiebeheer volgens de Algemene Rekenkamer niet op orde is. Okay, dus wij dat vinden, is wel lang, 17 jaar. 17 van de 20 jaar. Yeah. Dus wij zijn niet verbaasd dat juist bij het ministerie van VWS dit soort problemen nu in dit hele bijzondere jaar, idiote jaar, wat voor kwalificaties je er ook aan wil geven, komen bovendrijven. Ja. Om een ander voorbeeld te geven, het ministerie van Sociale Zaken, die de NOE-regeling in een paar weken tijd heeft uitgerold. Dat is die regeling ter ondersteuning van ondernemers, hè? Ja, om werkgelegenheid bij ondernemers veilig te stellen. Dat is een voorbeeld van heel snel een regeling en dat is gebeurd op een manier waarbij de controles vooraf zijn beperkt. Er zitten risico's aan, maar die zijn heel bewust gewogen. En ook geaccepteerd. Betekent wel dat de controle op misbruik achteraf, die komt nog. Er moet waarschijnlijk veel worden terugbetaald. Er kunnen allerlei nare dingen nog uit voortkomen. Zowel voor de belastingbetaler, maar als ook voor die ondernemingen zelf, die grote bedragen moeten gaan terugbetalen. Maar het is wel een voorbeeld van meneer beheerst de omgang en actie in in de crisis. Zij hebben de Sociale Zaken heeft het beter op orde dan Volksgezondheid, zegt u. Het financieel bij VWS is een ernstige onvoorkomenheid volgens de Rekenkamer. Ja. We hebben bezwaar aangetekend. Ja. Dat hebben we niet voor niks gedaan. Ja. Bij Sociale Zaken hebben we dat gelukkig niet hoeven doen. Nee, precies. Het heeft beter worden. Minister Hoekstra kreeg ook wel een paar tikken op zijn vingers. Had hij in moeten grijpen bij Volksgezondheid? Nou, vanaf eind 2020 waren de problemen bij VWS bekend. Binnen de Rijksoverheid heeft de ministerie van Financiën, de minister van Financiën, een rol om te letten op goed financieel beheer. En het ministerie van Financiën kwam relatief laat in actie. Ja, dus wij vinden dat dat ook beter had gekund. U heeft zelf lang in de Kamer gezeten. Zou u hier raad mee weten als Kamerlid met dit rapport? Ik denk dat de Tweede Kamer zich goed moet afvragen van is dit nou echt iets alleen van 2020, een bijzonder jaar? Ja. Of is dit iets wat langer gaat doorwerken? En wij denken dat het langer gaat doorwerken. Niet alleen bij het ministerie van VWS, maar bijvoorbeeld ook bij het ministerie van Sociale Zaken, waar die afrekening van al die NOW-subsidies nog moet komen. Maar ook bij de minister van EZK, die ook een aantal van die coronamaatregelen heeft genomen, die ook snel uitgerold zijn. Die lijken terechtgekomen bij ondernemers die steun echt nodig hadden. Ja. De controle op misbruik en oneigenlijk gebruik, en de afrekening, die moet eigenlijk nog komen. Dus er komt ook nog heel veel aan. En daar moet de volksvertegenwoordiging echt aandacht aan besteden. Ja. Maar het beeld is niet, er is massaal geld over de balk gesmeten vorig jaar, onnodig. Er is heel veel geld uitgegeven, er is ontzettend goed het best gedaan. Het kan best zijn dat daar voor een flink deel geen goede verantwoording voor is afgelegd, tot nu toe. Het feit dat het niet onrechtmatig of onzeker is, betekent niet dat het geld per se slecht besteed is. Nee. Dat zijn twee verschillende dingen. Okay. Helder is het geworden in dit gesprek. En waar ik u voor dank. Graag gedaan. Ewout Eergang van de Rekenkamer. We gaan tot slot nog even naar het voetbal. Want zojuist zijn Utrecht en Groningen begonnen met hun wedstrijd in de play-offs voor het laatste Europese ticket. Met publiek. Ragnar Niemeyer, hoe is het daar? Ja, mannetje of 3000 in Utrecht op de tribune. 0-0 stand. Ja, het is anders dan voorheen. Een stukje leuker natuurlijk. Utrecht valt aan, maar de bal is uiteindelijk voor Sergio Pat. Dat hij aan de rechterkant via Ter Avest over de achterlijn is gegaan bij FC Groningen. Groningen de nummer 7 van het afgelopen Eredivisie seizoen. Utrecht de nummer 6. echte kansen zijn er nog niet geweest. En de grote vraag natuurlijk altijd bij Groningen. Doet hij mee of niet? Ja, doet hij mee. Hij is erbij. Okay. Gespaard voor de play-offs. Arjen Robben liet meteen zijn hielen zien aan Willem Jansen toen de wedstrijd echt net begonnen was. Jansen moest hem meteen vastpakken. En nou, een kans heeft hij nog niet gehad. Maar een Groningen met of een Groningen zonder Robben, dat scheelt nogal. Maar hertrug van de schorsing bij Utrecht. Klein kwartiertje op de klok voor die paar duizend man. 0-0 stand in Stadion Galgenwaard. En het publiek is leuk, hè, denk ik. Het publiek is een stukje beter dan zonder, Thijs. Zo is het. Ja, veel plezier en we horen jou later op deze zender. De kans is heel groot dat het Europees Parlement de verhouding met China morgen nog verder op scherp zet. Alles daarover zometeen in Bureau Buitenland met Sophie Derksen. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin hoort u waarom boksschoolhouder Bert Kops na een strafrechtelijke veroordeling zijn leven beterde. Bedankt voor het luisteren naar Dit is de Dag en een hele fijne avond. Dag. NPO Radio 1.